إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد سي سون تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بليغي نيجي وون سي آية بوبو nga xamni ma nga ci سورة الرعد. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. sunu borom ay bi daf ko tambale ci di wax yonentam ne ko waxal ak ñom laaj leen ne leen kan moy borom asaman ak suuf ba pare ne ko waxal ne moy yalla kon lolu da fay wone ne gañu xamone nañ ne yalla la ba ngok ñom abu jahlin ak mbokam ya manam bokale kat yu jitu ya suñ len lajan kan moy borom asaman ak suuf dañ nan yalla suñ len lajan kan moy borom jam yi dañ nan yalla suñ len lajan kan moy borom mbinde fi dañ nen yalla suñ len lajan kan moy wursagal dañ nan yalla suñ len lajan dañ nan kan moy doxal mbiri dañ nan yalla kon nga gis ne lolé wax deug yalla day dal li nek lu yeme lol ci ño xamni dañuy wote wok njulite di wote wok islam ba pare wolbetiku nan diwme moy borom jami wal yaz billah ba sax ñi ag ci nan diw momu sax mo bind yalla donc gañu dem nañ ba egg fofu ci xetu bokale and ak lolé lepp ñom dañuy wote wol islam ndax abu jahlin musna wax ben yonne hubal mo bind yalla wala manata mo bind yalla wallahu almusta'an kon wax deug yalla li ñuy tuddé diina war nañ ko xolaat li ñuy tuddé l'islam war nañ ko xolaat de war nañ ko chambaraat bu baaxa baaxa baax sunu borom ne kon yeen da ngeena jappé ay pété da ngeen di wut fenen ndimbal da ngeen di wut fenen ak wallu walis borom bi tabaarak wa ta'ala te nak ca nya ngeen koy wut ñom de la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra yoralun sen bop njariñ wala lor njariñ ak lor ñaari mbir la yo xamni koko yor moy borom bi jalla wa ala waye yeen wacc ngeen fi yalla japp ni yalla kesse rek bo ci jappé sey mbir du dox wa ñu bari lol lañ japp mune ñu bari nak manam ci julit ñi la ci jublu waaw moy ñi ngay deg ñu naan ah waye nak sunu baaxu maam yalla yalla waye nak gis nga ko bo defé istidrak rek yaq nga wax ji gis nga ko waaw deug la kay mom kay yalla waye nak fa nga yaq mbiri yalla mom dang koy wolu mom kessé dang koy yaakar mom kessé da ngay sukkasniku ci mom mom kessé ma ngok da ngay ngoy ci mom mom kessé da ngay wakirlu ci mom mom kessé da ngay xettaliku ci mom mom kessé ma ngok waye bo ci duggalé nak ah waye nak sunuy baxu mam boba rek dal li ngay yak mbir yi ma ngok lolou ngay tuddé sunuy baxu mam ban jeriñ la la amal ndax bi colonisation bi ñëwé ak esclavage bi mu ñëwé lañ doon tuddé baxu mam xarfa fofu yi ñom fuñ nekkon wala boobu xarfaku fa yeeg baaxu maam yi amagul, fa lañ nekkoon, ñoom lan moo nekkoon seen rôle? Lan moo nekkoon seen rôle? Su fekkee ñoom mënoon nañ protégé, mënoon nañ aar, mënoon nañ sàmm, lan moo nekkoon seen rôle pour le continent noir? Gaa ñi ñëwoon di jàpp si nit ñi ay jaam, ñoom ay fetal ak yu demee noonu lañ yoroon de. Allahul mustaan, afala taqilun? Doomu aadama xanaa du xalaat, xanaa du settantal? Ba ngoog boo xoolee wax dëgg yooyu nga xam moom lañ tuddee ay baaxu maam ak yooyu, seen rôle ci société africaine nekkul lu dul lu négatif. Lu négatif maanaam moom la africain di utiliser pour yàq moroomu africain am. Ba ngoog liggéey ci mbokkam mu dof pour lan? Pour mu jóge ci place ba moom mu mën kaa jël. Lii la ñuy tuddee baaxu maam. Lii dafa jar a garder. Lii dafa jar a sàmm. Lii dafa jar a yittewoo. Lii ndax dafa jar a jëndee àjjana. Loo xam ni li muy servir mooy yàq sa mbokk, yàq sa frère, yàq sa dëkkandoo. Luy yàq, luy yàq, ñun loolu lañ jël tuddee ko sunuy baaxu maam, li fi ñoom maam bàyyi woon, loo xam ne day yàq. Wala bokk loo xamante ni tey benn yàqkat ñun buñ jëloon sunu kees dénk ko ko, jël sunu moomeel, maanaam jël bokk moomeel gi jox ko ko mu luubal ci, bu ci luubalee day dem làqatu ci ca yooyee. Aha, bu ko defee nag dossier moom dañ koy daal di teg ci suuf, kenn dootu ci wax. Moo tax buñ jógee fii naan la France, France dégage. D' accord, France mi ngi fi di dugal loxoom ci lu yoonam nekkul, mais est ce que président wu France moom moo la wax nga dem ci xàmb yi, wala nga dem ci vodu bi, wala nga dem ci sëriñu triyax bi liggéey say mbokk jullit? Est ce que waa France ñoo la wax bi nga këppee kees ba pare demal ci xàmb yi, demal ci xàmb yi? Loolu dégg naa ko fii xàmbkat di ko wax. Waa joo xam ni daa luubal këpp kees ñëw si moom, mu ne ko baax na, wax ji dootuñu ko wax. Waa ji jox ko ay jox-jox, xaw ma ay terrain la ko jox, xaw ma ay lan ak lan la ko jox ci xaalis. Loolu mooy développer suñu société. Yaakaar naa buñ bëggee suñu société defaru, buñ bëggee suñu société développé wu, il faut ñu defaraat sunuy mentalité d' abord. Ñun mënuñoo tilim, sunuy loxo tilim, ba pare ñu bëgg a taxaw naan kële, yow yaay salteel fii, yow yaay salteel fii. Mais ñun dañoo war a sangu ba pare. Moo tax gars yi taxaw fii naan système beeg, ñoom ñëpp ay naxaatekat lañ. Soit ñu nekk ay naxaatekat, wala ñu nekk ay ignorants. Ñu réer ba ngoog, parce que li jiitu mooy yow mënoo tilim dand sa kër tilim, say yëre tilim. Yaa ngi may dégg, ngay yëqamtalu fii ba France naan leen yéen a fi tilimal, demal sangu ba pare, demal sangu nga defaru au minimum sax yëre yi nga sol mu mën a set, say loxo set, mais say loxo ngi tilim. Njabaroo njabar, làmbal sa ndigg. Ah, France dégage, balaa France di dégage na njabar dégage ba pare, njabar dégage, loolu la ñu war a wax. Ah, sof sa lëli dégage, loolu la ñu war a dégage. Gis nga, mais souvent da ngay gis dañuy bàyyi li nga xam ni mooy priorité, dañuy bàyyi li fondamental, ñu embarqué jeunes yi ci ay lutte yoo xamante ni c' est des luttes stériles. Embarqué jeunesse bi nga xamante ni heure bi tey waroon na fekk seen dënn alquran nekk ci, heure bi tey seen dënn waroon na fee nekk kutubu sitta nekk ci, waxu yonante bi nekk ci seen dënn ñu koy jëfe, ñu embarqué leen ci politique, def leen ay activiste. Gis nga ba ngoog jeunes yi nga daan gis jémb ñu daan yor téere am mayata di yor usulu salaasa, tey ñu ngi ko échangé ak ay tiset di setu politicien, ñu ngi ko échangé carte de membre politicien. loolu du priorité, loolu du priorité. Tay tay boo dee woon sa biir bàmmeel dinañ la laaj comment la cité a été gérée, dañ la koy laaj. Est ce que kon priorité la, lan lañ lay laaj? Les priorité man rabbuka ma diinuka man nabiyuka, loolu lañ lay laaj, loolu lañ lay laaj. France dégage boo xamante ni nii njabar gaa ngi fi ne gad nga ciy wëlbatiku. France dégage goo xamante ni mbalit yooyu jóge ci réew yooyu yow loolu nga jël def ko trésor, seen langal seen sëba yooyu moom ngay jël, seen diw yooyu moom ngay jël di diwoo. Kon ñoom nan lañuy dégagé? Buñ dégagé mbaa dina baax ci yow, ah buñ dégagé mbaa dina baax ci yow. France dégage, buñ dégagé sa soxna dootul am lu mu diwoo de, ah bu France dégagé mbaa sa soxna dina am mees yu mu tegati ci boppam. Nañuy xool, nañuy xool li ñuy wax, ah te bañ di sombre ci fanatisme bu aveugle quoi. Nañ dem jàngi diine islam, dem jàngi diine islam, jox ko yitte. Islam daf ñuy informer mais daf ñuy defar pour ñu mën a nekk ñoo xamante ni dañuy jariñ société bi, dañuy xam la nga xamante ni moom mooy priorité, dañuy xam la nga xamante ni mooy yi fondamental yi essentiel, dañuy xam ya nga xam ni mooy jariñ àdduna ak àllaaxira ñu nekk ci. Du ñu nekk ay yàqkat mais dañuy nekk ay defarkat. Waa islam loolu la préparer jullit bi, gis nga, du nekk yàqkat mais day nekk defarkat, te buy defar day xam ordre bi muy topp, waaw day xam échelle bi muy teg pour defar. Loolu lu jar a bàyyi xel la. Wallahul musta'an. Mu ne kon qul hal yastawi al a'ma wal basir, moo ndax dana yam ki nga xam ne mooy ki silmaxa ak kii gës, kii gis, ki am xam-xam, koo xamante ni nii ci basira lay doxee, ak ki nga xamante ne day làmmatu, ñoom ñaar ndax mën nañoo yam? Mënuñoo yam, gis nga. Ki nga xam ne mi ngi topp xam-xam bi jóge ci borom bi tabaraka wa taala ak ki nga xam ni moom la muy topp mooy li Karl Marx sa wax ak li Engels sa wax, ah ak ñoom nit, kooku ndax bokk naag ki nga xam ne la muy topp mooy li yàlla wax? Ndax kooku bokk naag ki nga xam ni la muy topp mooy li yonente alayhi salaatu wasalaam wax? Duñu mën a yam. Ma ngoog gumbay xol, gumba dafa am ñaari façon, dafa am gumbay bët ak gumbay xol. Ma ngoog kon nag ndax ki nga xam ni dafa gumba gumbay xol moom mën naa yam ak ki nga xamante ni nii moom dafa am gis-gisu xol muy basira, mënuñoo yam. Loolu nag moo jarawut al basira. Mu ne am hal tastawi dulumaat wa nuur, lëndëm lëndëm ay lëndëm, ndax mën naa yam ak leer? Mënuñoo yam. Leer ak lëndëm mënuñoo yam. Ma ngoog gis nga leer dafay yaatu, day ànd ak péex, yaatu xol, gis nga ko, day ànd ak gindiku, day ànd ak orientation bu baax, day ànd ak defar, day ànd ak jubal. Mais lëndëm moom gis nga contraire leer la. Mu ne am jaalu lillahi shurakaa khalaqu ka khalqihi fatashabaha alxalqu alayhim, moo ndax ñoom dañoo defal ñeel borom bi tabaraka wa taala ay ndend, ñu wutal borom bi ay ndend, ndend yoo xam ni dañoo bind. Ma ngoog comme la yàlla bind, ah ba tax na sax ñoom lañu bind, mooy ndend ya ñu wutal yàlla lañu bind daal di jaxasoo ak la borom bi tabaraka wa taala bind ba kenn mënatu koo xàmme, ndax loolu daa am? Sunu borom mooy borom asamaan ak suuf, ndax dafa am yeneen ñoo xam ne ñoom bind nañ yeneen asamaan ak yeneen suuf, bind yeneen nit, bind yeneen jaam, bind yeneen garab, bind yeneen malaak yu demee noonu, ndax am na bindeef yooyu jaxasoog yi sunu borom bind? Ndax loolu daa am? Amut. Lii yépp ci logique lan, ki bindul mënul moom jaam yi, ki bindul mënul moom jaami. Gis nga, mais yow boo jëbale, boo jëlee sa bopp nga moomale ko mbindeef, jël sa bopp moomale ko mbindeef, après nga ne France dégage. Mais yow yaa tijji buntu bi nga xamanteni ni sa moroomu doomu aadama ci la ñëw noté la, parce que gis na ni yow ndekete, yow sa logique mooy lan, da ngay jël sa bopp di ko moomale mbindeef. Motax ki momale bopam yalla koku mo libre mais ki jël bopam jeng ko ci mbindef jebal ko mbindef momale ko mbindef koku libre libre ki momale bopam yalla borom jam yi koku mo libre motax tawhid da fay libérer nit ñi motax ñi nga xamanteni ni bugu ñu jam yalla yi libre suñu déggé tawhid rek dañuy tit buñ déggé tawhid dañuy tit dootu ñu am jamm waaw lutax parce que tawhid bu ñëwé da fay affranchir ñom ñi ñi téyé def leen ay otage def leen ay esclave tawhid bu ñëwé da leen di libérer motax wo bëggu ñu dégg tawhid bëggu ñu ko sax jàngalé bëggu ñu sax xam yeen téré moy jàngalé tawhid yité wowuñ ko sax parce que tawhid lepp da koy délo ci yalla do jël sa bop nga koy jébal nit do jël sa bop nga koy wër ci nit do jël sa bop nga koy yakar yakar ci do jël sa bop nga koy lonk ci nit dedet lepp ci yalla nga koy delo borom asaman ak souf gis nga bu boba xolal kon business bi daanu yeb gis nga xolal business bi daanu yeb mune qulillah waxal ne yalla dal mom allah خالق كل شيء وهو الواحد القهار موي كي بيند ليب موم كيب مو بيند كينن بيندول وا كينن كون في ييكاتي دي لا جاي ولا نيي جيل اك ووتو وو دي لاكو اسكانيلي لولي ييب دارا ويرو تي دارا دوتي دغ كي بوروم جامي كي بيند جامي موي الله مونيكو قول الله وخال نيكون الله خالق موي كيغا خامني مو بيند kulli shay'in lepp wa huwa tamam mom al wahid mom moy ki nga xamni moy l'unique ki nga xamni kenn la ki nek kenn moy yalla mangok amut morom amut dom amut soxna al qahhar mom moy nota kon bi le dominateur suprême mo dominé ñep fi tay kuñ fi jey ana ñom karl marx ana ñom lenin ana fir'auna ñuko jitt yon ayna fir'auna wa hamana wa namrud wa man malaka al-ard wa walla wa azal ayna man sadu wa shadu wa banaw halaka al-kull wa lam tughni al-qulal ana ñiñ fi doon yëkëti di leen jay ñom ñep di leen craindre ñu nekkon ay njit ñu leen di craindre ba ñenn ñi tégon leen fo xamni téguñu fa sax yalla ana ñoñu halaka al kull ñom ñep denañ denañ kon kan mo len dominer le dominateur suprême koku moy al wahid al qahhar kon boy ragal ragalal koku boy laqul laqul ci mom boy jafandu jafandul ci mom boy jebalu jebalul ci mom boy sukkosiku sukkosikul ci mom boy sakku protection sakku ko ci mom lepp loy wut wut ko ci mom mom jalla wa ala moy ki yor mbiri bu ko defee kon ñu tek fofu sunu baram ñi an borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh